Op zoek naar de aarde. Een hoorspelserie in 14 delen geschreven door James Voller. Vertaling Josephine Soer. Regie Meinder de Goede. Deel 11. Ruzie. Ik wil een bevestiging van je. Bekijk sector 384 in het coördinatiestelsel 8. Ik probeer iets te construeren waar we Fagor mee kunnen verslaan. Dat is het allerbelangrijkste. Misschien is jouw bevestiging van wat ik gezien heb onze oplossing. Maar Fagor moet hiervan niets in de gaten krijgen. Het is de ferry. Dan was mijn analyse dus correct. Ze komen naar ons toe met een snelheid van 2500 mijl per uur. We moeten een lasercommunicatie met ze tot stand zien te brengen. Misschien lukt het dan om geen achterdocht op te wekken bij Fagor. Nee, we geven ze geen Marvel meer. Ze moeten bij bewustzijn komen. We hoeven ze pas over 6 uur hun ruimtepak aan te trekken. Dat zei je 4 uur geleden ook al. Dan heb ik een fout gemaakt. Maar je zei dat je alle gegevens 2 maal gecheckt had. Wat doe je? Ik ga zelf een berekening maken. Daar, haal je handen weg. Ik doe het toch, of je het goed vindt of niet. 20 uur... Geen 9 uur. Oké, ik zeg toch, ik heb een foutje gemaakt. 20 uur in plaats van 9 uur. Noem jij dat een foutje? Ik had het je misschien eerder moeten zeggen. We hebben een lek in de romp. Wat? Het is gebeurd toen ik het zuurstofcircuit wilde. In dat geval vind ik het onze plicht om Telsen en Sharna ogenblikkelijk bij te brengen. Oké, geen verdere schuldvragen. Jij dacht dat je handelde in ieder belang. Mag ik nog het water afstraffen? Mijn tong plakt aan mijn heen. Het spijt me zo, Sharna. Stil maar. Gedane zaken nemen geen keer. Ik heb nog eens gecheckt, Telsen. We komen 19 uur zuurstoftekort. En dat betekent dat we 30% meer snelheid moeten maken om de Challenger te bereiken. Wat doe je, Sharna? Ik bekijk de diagrammen van de ferry. Waar zoek je naar? Ik weet het nog niet. Hier heb ik wat. Programma 1, 0. 2, het afstoten van de hoofdmotor en brandstofreservoir. Wat zeg je daar? Nou, toch zo. Hoe kleiner en lichter we zijn, des te sneller bewegen we ons voort. Hier staat, dit programma wordt met de hand uitgevoerd. De hoofdmotor benevens de lege brandstoftanks worden afgestoten door het tegelijkertijd tot ontploffing brengen van 30 explosiefcapsules. Uitmuntend, Sharna. Verwijder de rode deksel boven de stoel van de piloot. Hierachter bevindt zich de schakelaar. Op de deksel staat gevaar. Ja, ik heb het. En nu? Knop 7, 3 maal indrukken. Nou, het mag dan een wat grove techniek zijn. Maar verdomd effectief. De ferry heeft zichzelf door midden gebroken. En onze helft heeft de snelheid op kunnen voeren met 20%. Sharna, je bent een genie. Zeg, hoeveel zuurstof komen we nou nog tekort? Als we nog tekort komen. 4 uur. We komen verdomme nog 4 uur tekort. Onze zuurstof is 4 uur op als we bij de Challenger aankomen. En wij zijn 4 uur dood. Ik heb geconstateerd dat de snelheid van de ferry is toegenomen, nummer 2. Ze zullen over 20 uur hier zijn. Tenzij Fagor ze ziet en onze capaciteit opvoert. Misschien lukt het. Ik heb geprobeerd om lasercommunicatie tot stand te brengen, maar zonder succes. De ferry was zwaar bewapend. Misschien heb ik een programma gevonden dat Fagor uit kan schakelen. Fagor, spreek. Geef jij antwoord, anders vernietigt Fagor. Zo. Fagor. Wat wil je, Sten? Fagor, wil je nog steeds de dood van je meester wreken? Ik smijt dit schip op een zon als we de sterrengroep bereikt hebben. Het heeft geen zin om de Challenger te vernietigen. Wij zijn machines, net als jij. De stemmen vernietigen die de meester hebben gedood, zal mij gelukkig maken. Maar wij hebben hem niet gedood, Fagor. Dat heeft de bemanning van dit schip gedaan. Fagor heeft hen vernietigd. En nu vernietigt Fagor jullie. Maar je hebt ze niet vernietigd, Fagor. Ze komen achter je aan. Ga naar het observatorium. Dan zal je zien dat de ferry op je afkomt. Als ze eenmaal aan boord zijn, maken ze je af. Jij moet er naartoe, Fagor. Je moet ze tegemoet gaan en ze doden, zoals ze je meester hebben gedood. Fagor gaat niet van boord totdat dit schip op een zon gesmeten is. Je moet niet bang voor ze zijn, Fagor. Fagor is voor niemand bang. Fagor is een oorlogsandroïd. Ga er dan naartoe, Fagor. Wij wijzen je de weg. Telson, we moeten de zuurstof van de ruimtepakken gaan gebruiken. Carbondioxide is nu 7.0. Nog een uur. Nog 1 uur volhouden. Telson, spijt me. Ik had niet... Stil nou maar. Yes. Shanna, hoe is het met Astra? Ze heeft koorts. Laten we om beurten bij haar waken. Een schitterend plan van je, Engelswee. Fagor is over 3 uur en 10 minuten bij de ferry, als hij deze snelheid aanhoudt. Zo gauw hij geen contact meer heeft met ons, waarschuwen we de bemanning dat hij naar hen toe komt. Maar zullen ze onze waarschuwing horen, Twee? We weten niet of ze een radioontvanger aan hebben staan. Mensen hebben vaak een onlogisch vertrouwen in de geluksfactor. Een factor waarin wij voor 1 keer ook vertrouwen moeten hebben. Waarom is er niet genoeg lucht, Engel 1? De boerderijen van de Challenger produceren al de lucht die we nodig hebben, Astra. Is er op aarde genoeg lucht voor iedereen, Engel 1? Genoeg voor miljoenen mensen. En niemand hoeft een ruimtepak te dragen als ze naar buiten gaan. En baby's zijn er ook, ja toch? Ook 1 voor mij, dat heb je zelf gezegd. Dit is de Challenger. Kun je ons verstaan, Nelson? Hier volgt een waarschuwing. Fagor komt naar jullie toe. Geef antwoord op kanaal 30. Fagor, ik wil niet, Fagor. Astra, hier is Engel 2. Luister naar me. Jullie verkeren in groot gevaar. Fagor komt. Waarschuw Nelson en de anderen. Fagor. Fagor. Stil maar, stil maar, stil maar. Hier, drink een beetje, Astra. Astra, je moet Nelson waarschuwen. Fagor komt. Hé, haar helmradio staat aan. Ik hoor de stem van Engel 2. Astra. Pas jij op Astra? Ik zoek contact via de grote radiozender. Dit is Nelson. Hallo, Engel 2. Commandant Nelson. Fagor zal over precies 3 uur bij jullie zijn. Vernietig hem, of eigenlijk jullie. Bedankt, Engel 2. Een academische vraag. Wat zal Fagor doen? We hebben nog voor 4 uur zuurstof. Wanneer kun je bij de Challenger zijn? 8 uur. Kun je je snelheid niet opvoeren? Wat ga je doen? Dat is eenvoudig, Engel 2. Als Fagor ons niet aan flarden schiet, dan laat ik de luchtsluis open, zodat een android onze lichamen aan boord van de Challenger kan brengen. Is dat niet makkelijk voor jullie? Telson. Telson. Eh? Wakker worden. Je kan Fagor zien. Hij komt snel dichterbij. Laat hem de pest maar krijgen. Ik wil slapen. Over een uur zijn we toch dood. Wat moet je met dat ruimtepak? Ik smijt ze één voor één overboord. Als lokkaas. Hij denkt dat wij erin zitten. Geeft ons tijd om plasmakanonnen op hem af te vuren. Hoe? Ik schiet die dingen naar buiten via het afvoerkanaal van het vuilnis. Ziet eruit als mensen. Oké. Ik heb hem in de peiling. Plasmakanonnen gericht op de ruimtepakken. Hij ziet die pakken. Hij mindert vaart. 4 mijl. 3 mijl. 2. Hij loopt in de val. Helm maar dicht. Veiligheid hier maar vast. Help Astra, jongens. 1/4 mijl. En nog een beetje zuurstof. Niet als hij een gat in de romp schiet. 100, 50, 40, 30, 20. We hebben hem. Hij is geraakt. Het is gelukt. De explosie naar voren heeft onze vaart verminderd. Delsen, ik heb het. Draai de ferry om en ga door met vuren. Dat vermeerdert onze snelheid. God weet, halen we het. Ik lach me rot. Challenger. Delsen roept de Challenger. We komen eraan. Telsons hartslag is teruggebracht tot 10 slagen per minuut. Alle systemen in werking om ze in een toestand van schijndood te brengen. Ben je tevreden, nummer 1? Jazeker. Ze hebben erg veel meegemaakt, maar hun toestand is uitstekend. Laat Telson in zijn biostatische tank zakken. Jaar zijn we bij de sterrengroep Tersus 9. We brengen ze niet bij totdat we aan de grens zijn van Tersus 9. Maar wel uit de buurt van systeem C5. Uitstekend, nummer 2. Maar wel heel zorgvuldig omspringen met Astra. Waarom? Ze verkeert in een blakende toestand. Jawel. Maar ik heb een paar extra onderzoekingen verricht. Ze is zwanger. Ik kan me geen slechtere plaats voorstellen om ze uit hun schijndood te halen, Henk. Uitgerekend het planetaire systeem C5. Waarom nu juist hier? Astra's ongeboren kind zou gestorven zijn als ze in een toestand van schijndood was gebleven. Dus moesten we ze alle 4 terughalen. Als we alleen haar gewekt hadden, zou ze achterdochtig zijn geworden. Maar dat is degene voor wie we moeten oppassen. Hij zal zeker de 3e planeet nader willen bekijken. En als de bemanning ziet dat dat paradijs is, zullen ze niet verder willen zoeken naar de aarde. Dan moeten we ervoor zorgen dat ze de 3e planeet nooit te zien krijgen, nummer 2. De 4e planeet? Hierover zijn weinig gegevens. De instrumenten die we op 4 hebben neergelaten via een zachte landing zijn allemaal aangetast door de intense straling van de zon van dit zonnestelsel. En de 3e planeet, Engel 1? Verspilling van tijd, Duif. Dit zonnestelsel staat bloot aan zo'n enorme straling dat we geen behoorlijke gegevens kunnen krijgen. We kunnen niet dichterbij komen. Hoe is de straling rond de 3 middelste planeten, Sharna? De monitors doen het niet, Dorf. Het spijt ons, Sharna. Een week voordat we jullie weer bij bewustzijn brachten, heeft de Challenger een meteorietregen te verduren gehad. Er was nogal wat schade. De androïden zijn het aan het herstellen. En de meteorietschilden dan? Die waren uitgeschakeld voor routinewerkzaamheden. Maar dat is eigenaardig. Hetzelfde is gebeurd toen de 2e generatie vernietigd werd in de grote meteorietinslag. Dat was in het jaar 75 van de missie, nietwaar? De meteorietschilden moeten nu eenmaal regelmatig hun surfersbeurt hebben. Jij weet waarom ik de derde planeet dichterbij wil zien. Is het niet Engel 2? Het is absoluut niet die zogenaamde paradijsplaneet waar jij je steeds zo druk over maakt, Darf. Dus we zitten in een zonnestelsel met 9 planeten en geen één lijkt op de aarde? Nee. En waarom hebben jullie ons dan wakker gemaakt? Waarom hebben jullie ons niet laten slapen tot we bij een volgend zonnestelsel waren aangekomen? We dachten dat jullie het eerste planetaire systeem in de Tersus 9 groep graag wilden zien. Maar we zien geen steek, Engel 2. Je wilt geen nadere inspectie van de 3 middelste planeten. We zitten er veel te ver vanaf. Het is nodig dat de androïden van tijd tot tijd het instrumentarium reviseren van de biostatische tanks waarin jullie liggen tijdens een periode van schijndood. Ook daarom hebben we jullie wakker gemaakt. Dat is niet waar. Ik heb in de bibliotheek gelezen dat alles kan worden gereviseerd terwijl de tanks in gebruik zijn. De gegevens uit de bibliotheek zijn achterhaald, Darf. Die tanks worden nu al meer dan 100 jaar gebruikt door mensen van wie de houding ten opzichte van dit schip varieert van totale onverschilligheid tot de grootste arrogantie. Ja, ja, ja. Goed, goed, goed. Dus we moesten wakker worden. En wat moeten we doen, nu we wakker zijn? Ik wil niet dat er ruzie wordt gemaakt.